Ogółem do Holandii wyjechało 16 ciężarówek o łącznej objętości ładunku 650 metrów sześciennych. W akcji ze strony ukraińskiej brało udział 600 osób. Jeszcze w tym tygodniu powinny one dotrzeć na miejsce. Część z nich już przejechała przez terytorium Polski. Samolot Boeing 777 lecący z Amsterdamu do Kuala Lumpur został zestrzelony 17 lipca nad Zagłębiem Donieckim. Zginęło 298 osób. Wstępne dane ekspertyzy świadczą o tym, że samolot spadł na ziemię w wyniku mocnego uderzenia z zewnątrz dużej liczby obiektów. Prawdopodobnie była to rakieta wystrzelona z ziemi, która eksplodowała w pobliżu samolotu. Według Zachodu i Kijowa zrobili to separatyści z przekazanej im przez Rosjan wyrzutni rakiet Buk. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Przez Polskę przejechały w weekend 3 konwoje ze szczątkami Boeinga, kolejne 2 jeszcze do nas nie dotarły. Jeleń, który od wczorajszego popołudnia grasował w centrum Leszna, nie żyje. Policjantom i strażakom, którzy próbowali schwytać zwierzę, udało się je zapędzić na ogrodzony teren. Tam weterynarz próbował uśpić jelenia, jednak bezskutecznie. Jak wyjaśnia rzeczniczka leszczyńskiej policji Ewelina Mielcarek-Szymańska, ponieważ zwierzę było zagrożeniem dla ludzi, a także ze względu na jego zły stan zdrowia, policjanci zmuszeni byli je zastrzelić. Zwierzę bardzo cierpiało. To jest tak zwany ostrzał humanitarny. Zwierzę było ranne. W czasie próby opuszczenia terenu kościołaśmy tego krzyża, wtedy próbował przeskoczyć przez płot, miał zranioną nogę. Był ranny. Brał udział również wcześniej w kolizji drogowej. Policja sprawdza teraz wszystkie okoliczności tego nietypowego zdarzenia. Woda mineralna w Chinach nie nadaje się do picia. Kolejne kontrole wykazały, że aż 1/4 butelek wody sprzedawanej w dużych pojemnikach, czyli takiej do dystrybutorów, nie spełnia podstawowych norm bezpieczeństwa. Dziennik Shanghai Daily powołuje się na raport Urzędu do Spraw Żywności i Leków dotyczący jakości wód sprzedawanych na terenie finansowej stolicy Chin. Pobrano ponad 2000 próbek różnych partii zbiorników z wodą, wiodących chińskich producentów. Po przebadaniu okazało się, że aż 23% z nich nie jest bezpieczna dla zdrowia, głównie z powodu zbyt wysokiego poziomu bakterii. Niezdatną do spożycia wodę sprzedawały 3 główne koncerny zajmujące się jej dystrybucją w Chinach. Wahaha, Sebon oraz należąca do Danona marka Robust. Firma Wahaha w oświadczeniu przesłanym do agencji Xinhua zapewniła, że z rynku wycofano już wszystkie partie skażonego produktu oraz zerwano kontrakt z dostawcą odpowiedzialnym za niespełniającą norm bezpieczeństwa wodę. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. W całym kraju opady deszczu, im dalej na wschód, tym więcej deszczu ze śniegiem i samego śniegu, ale od zachodu idą powoli przejaśnienia. Tam też dziś najcieplej około 3-4 stopni, w centrum kraju około 2, a na krańcach wschodnich 0. Na wybrzeżu chwilami silny i porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Niedługo święta i nieuchronne pytanie. Jaki prezent kupić? Proponujemy dobrze dobraną książkę. Do 22 grudnia, w poniedziałki i czwartki, w Akademii Rozrywki między 14 a 15 książki na święta. Z różnych półek. Biografie, powieści, reportaże, ale zawsze odpowiednie na prezent. Zapraszam, Michał Nogaś. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby kupić sobie szczoteczkę elektryczną tuż przed świętami, możesz zrezygnować z innych zakupów. Mamo, co jest do jedzenia? Nic. A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie, a my zapłacimy ci za zakupy w supermarkecie frisco.pl. Dostaniesz 100 zł za każdy wydany 1000. Więc dorzuć do zakupów dwupak elektrycznych szczoteczek do zębów Professional Care Oral-B w kolorach czarnym i niebieskim za 299 zł i odbierz bon frisco.pl. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Niedługo wyjeżdżasz na święta. Pewnie będziesz się niepokoić o pożar, zalanie czy kradzież w twoim domu. Po co znów się martwić? Ubezpiecz dom lub mieszkanie w Proama. Za spaloną kuchnię, zalany sufit, skradziony komputer czy telewizor zapłaci Proama. Sprawdź, jak łatwo się ubezpieczyć. Zadzwoń do mnie 815 815 815, odwiedź swojego agenta lub wejdź na proama.pl. Życzę ci wesołych i spokojnych świąt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, 7 minut po południu. W tym roku mamy 13 dni wolnych od pracy. 2 z nich przypadają w sobotę. Za takie dni przysługują dodatkowe dni wolne. Niestety ustawodawca nie przewiduje dnia wolnego w Wigilię Bożego Narodzenia, choć nasza wydajność tego dnia wydaje się dyskusyjna. W wielu firmach pracownicy spotykają się głównie po to, by złożyć sobie życzenia, podzielić się opłatkiem, wysłać maile z pozdrowieniami. Związek Zawodowy Solidarność zaapelował do właścicieli sklepów, także zarządów sieci marketów spożywczych, by tego dnia zwalniać pracowników nieco wcześniej, około godziny 14. Pracownicy innych branż komentowali: nam nikt dnia pracy nie skraca, kiedyś musimy zrobić zakupy. Pracujący w Wigilię uważają, że ten dzień powinien być wolny. Wiele rodzin z uwagi na dzień roboczy do ostatniej chwili odkłada, jak wiemy, sprawunki, wyjazdy. Zmęczeni w ostatniej chwili siadają do stołów wigilijnych, zastanawiając się, czy ze wszystkim zdążyli. Dziś pytanie, czy Wigilia powinna być dniem wolnym od pracy? A moim gościem jest pan Marek Lewandowski, rzecznik prasowy NSZZ Solidarność. Witam pana, kłaniam się. Witam serdecznie. Cóż z tą Wigilią? Powinna być dniem wolnym? To nie jest takie proste. Mamy mnóstwo zawodów, które są bardziej służbą dla społeczeństwa i one powinny funkcjonować. Natomiast to, o co my apelujemy, to przede wszystkim o to, aby pomyśleć, że ten dzień to jest taki bardzo szczególny dla Polaków dzień, taki bardzo rodzinny, szczególnie dla naszych dzieci. I przygotowanie tej wigilijnej kolacji po prostu wymaga czasu. I nasi koledzy, koleżanki pracujący w handlu, którzy bardzo często są obciążeni tą pracą w sposób szczególny właśnie przed kolacją wigilijną, pracują nieraz do godziny 16, 17, 18, po prostu fizycznie nie są w stanie normalnie się do tego przygotować. No ale dlaczego nie można się pokusić o to, aby wywrzeć presję na ustawodawcy i pokusić się o to, aby ta Wigilia była jednak dniem wolnym od pracy? Bo o ile można dyskutować o sensowności pracy w Wigilię dla wszystkich, pomijając te branże szczególne, które pan wymienia, o których wiemy, o tyle ten apel do pracodawców branży handlowej spożywczej wydaje mi się ryzykowny. Bo wie pan, jednak naciski, taka presja stała, to nie jest zawsze dobre. Wigilia to jest naprawdę dla wielu pracodawców dzień, który spokojnie może być dniem luźniejszym, a może go nawet być dniem wolnym. My jako Solidarność tutaj, jako pracownicy, mamy ten dzień wolny, mamy to w układzie zbiorowym, więc pracodawcy nie mają tu żadnych ograniczeń, żeby poluzować w cudzysłowie te normy i ten dzień zrobić takim też dniem szczególnym, bo to, co pan wymienił na początku we wstępniaku, że spotykają się, że często są opłatki, to też jest bardzo ważne i to też powinno się odbywać. Natomiast to, na co my szczególnie zwracamy uwagę tym apelem przed Wigilią, bardzo dużo ludzi w handlu pracuje bardzo ciężko, bardzo długo i nie ma szansy na przygotowanie Wigilii. Zresztą ten apel, który skierowaliśmy do pracodawców, za chwilę powtórzymy tuż przed samą Wigilią do społeczeństwa, abyśmy tak organizowali sobie zakupy, tak organizowali sobie to całe przedsięwzięcie, aby móc jak najszybciej te zakupy skończyć, bo jeśli pracodawcy nie będą mieli klientów, te sieci handlowe i handel nie będzie miał klientów, też nie będzie zainteresowany tym, żeby nadmiernie obciążać pracą w ten dzień. To ja panu powiem tak, że w ten sposób to niczego pan nie załatwi i to będzie wołanie na puszczy. Zawsze pracodawca będzie kierował się uznaniowością. Jeden uzna, no dobrze, powie, 2 godziny wcześniej mogę zwolnić, a drugi powie, a z jakiej racji? Zwłaszcza w tej branży handlowej, kiedy to są dni wzmożonych obrotów, kiedy są większe zyski. Ale my i tak jako rodziny mamy do kupienia to, co mamy do kupienia i czy my to kupimy trochę szybciej, czy później, to i tak skutek jest taki sam. Natomiast proszę mi wierzyć, ten apel z roku na rok, a to już jest po raz czwarty, przynosi coraz większe skutki, coraz więcej sieci handlowych skłania się i postępuje w taki sposób, jak apelujemy, a więc zamyka swoje sklepy do godziny 14. Pojedyncze sieci się tak naprawdę wyłamują, co też będziemy starali się oczywiście napiętnować. My byśmy chcieli, żeby ten dzień był dobrym obyczajem, a nie jakimś szalonym przymusem. Raczej chcielibyśmy, żeby pracodawcy wstydzili się w ten dzień handlować dłużej. A dlaczego mają się wstydzić? Dlatego, że ich pracownicy i dzieci tych pracowników czekają na swoich rodziców, żeby usiąść przy wigilijnym stole i czekają na świętego Mikołaja, a sama kolacja wigilijna po prostu wymaga czasu, żeby to wszystko dobrze przygotować. Dajmy im szansę. proszę wybaczyć, ale logiki w tym nie ma, bo apelujecie o przywileje dla jednej branży kosztem innych ludzi. Jeżeli sklepy spożywcze będą zamykane na przykład o 14, co proponujecie, to oznaczać będzie często kłopot dla wielu ludzi. Zwłaszcza dla tych, których nikt... Ja też mówię o Wigilii. Tak, ale ja mówię o tych, których nikt z pracy wcześniej nie zwalnia. Panie Kubo, proszę, no mamy niedziele, które są cały czas otwarte, soboty, mamy tych parę dni przed świętami i przed Wigilią, gdzie te zakupy możemy zrobić nawet pracując i będąc obciążonym, ale ma pan rację. Nie widzę powodu, żeby banki pracowały nie wiadomo jak długo w ten dzień. Nie widzę powodu, żeby gro firm usługowych... Ja jestem ciekaw, ilu spośród naszych słuchaczy sprawy urzędowe na przykład ważne załatwiało w Wigilię. Jak często odwiedzali urzędy centralne? Zaryzykuję tezę, że niewielu i myślę, że tutaj doszukuje się pan dziury w całym. Apelujemy do pracodawców o dobry obyczaj, o to, żeby pomyśleli o swoich pracownikach zastanowili się, jak ten dzień jest ważny i ile czasu potrzeba na przygotowanie wigilijnej kolacji. Ale ponieważ to nie jest dzień wolny ustawowo, więc apelujemy, odwołujemy się do pracodawców, którzy coraz powszechniej na ten nasz apel reagują i coraz szybciej zamykają swoje sklepy. I za to im serdecznie dziękujemy. Różnica polega na tym, że ja proponuję pewną konsekwencję, oczekuję pewnej logiki. Nie no, pan by chciał, żebyśmy wystąpili, zaczęli walczyć, może projekt obywatelski złożyć, żeby taki wolny dzień pracy. Projekty obywatelskie, jak wiemy, mają marną historię. Znaczy problem polega na tym, że dzisiejsza arytmetyka sejmowa raczej nie sprzyja tego typu pomysłom, raczej możemy to odłożyć w tej chwili na półkę, myślę, że skutek byłby dokładnie odwrotny, gdybyśmy zaczęli robić naciski. Natomiast apel przynosi dużo większe korzyści w tym konkretnym momencie niż właśnie takie działania stricte prawne czy naciski, może nawet, nie wiem, akcje protestacyjne. To teraz nie zagra. Tak jak mówię, koalicja raczej nie jest skłonna do tego typu rozwiązań, więc poprzestajemy na apelach, które, jak mówię, są coraz lepiej odbierane i coraz powszechniej do tego apelu pracodawcy To sprawdzimy, czy koalicja jest skłonna, czy politycy Platformy są skłonni. Będę rozmawiał z panem senatorem za kilkanaście minut, kiedy dyskutuje się o dniu wolnym. Pamięta pan taką dyskusję w przypadku Święta Trzech Króli? To zazwyczaj słyszymy taki argument, pada taki argument o stratach wymiernych dla gospodarki. Nie jest to argument pozbawiony sensu. Ale okazuje się nietrafiony, bo jednak historia pokazuje, że nie ma tych strat. Trafiony. Tyle, nie że straty w mniejszym stopniu zapewne dotyczą po prostu Wigilii i tu zgoda. Ja myślę, że z tymi stratami to nie jest tak, jak pan mówi, dlatego że pracodawcy, dla nich najgorsze jest to, jeżeli są czymś zaskakiwani. Dzień wolny od pracy, który jest znany odpowiednio wcześniej, każdy pracodawca jest w stanie się do niego dobrze przygotować. Najgorsze są właśnie takie sytuacje nieprzewidziane, coś robionego ad hoc. Wigilia też jest znanym dniem od zawsze i też wiadomo, że taki dzień będzie. Dlatego mówię, handel w tym momencie jest najbardziej obciążony, najbardziej zapomniany i najbardziej trzeba im w tym dniu pomóc. A może ustanowić Wigilię dniem wolnym? Tak głośno myślę, a w zamian poświęcić inny dzień, tylko który, by nie wywołać awantury. Na razie apelujemy i myślę, że pracodawcy będą chętnie, tak jak w zeszłym roku i poprzednich latach, na ten apel reagowali, a potem zobaczymy. No dobrze, tylko tak jak mówiłem, a co pan powie tym, którzy zmuszeni są, nawet nie to, że chcą, tylko takim się życie układa, zmuszeni są robić zakupy w ostatniej chwili? Nigdy nie jest tak, że się wszystkim dogodzi. Zawsze jest problem ze skalą tego zjawiska. Jeżeli są to pojedyncze osoby, pojedyncze grupy jakichś ludzi, to nie widzę tutaj problemu. No czemu mamy działać tak jak pies ogrodnika? Innemu nie dam, a sam nie skorzystam. Ci, którzy mogą, gdzie się da, nie powinni w ten dzień zbyt długo pracować. Tego dotyczy ten apel. A wyobraża pan sobie taką oto sytuację, że ten biedny kończący pracę o 16-17 biega od sklepu do sklepu, bo w jednym pracodawca skrócił, a nie wiadomo, czy w drugim tak, czy nie. Parę dni wcześniej miał sobotę i niedzielę, gdzie mógł takie zakupy też zrobić. Nie przesadzajmy. Naprawdę, szuka pan dziury w całym w sytuacji, gdy jej tutaj nie ma. Marek Lewandowski, rzecznik prasowy Związku Zawodowego Solidarność, jest moim gościem. Wrócimy do rozmowy raz jeszcze przed godziną 13. Tymczasem dziękuję. Dziś pytanie, czy Wigilia powinna być dniem wolnym od pracy. 7 trójek na początku, 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. A okazało się, że jestem bardziej populistyczny od Związku Zawodowego Solidarność. 18 minut po południu, program trzeci Polskiego Radia. Pani Aga napisała, w pracy w Wigilię mam zawsze wolne, szef wygania wszystkich na urlop, bo wie, że i tak w Wigilię to żadna praca. A ludziom pracującym w usługach, szczególnie na kasach w marketach, szczerze współczuję. A w okresie świątecznym na pewno są przemęczeni i nawet w Wigilię nie mogą odpocząć, przygotować się do posiłku z bliskimi. Pomijając to całe gotowanie, wiele osób jedzie przecież do rodzin po kilkadziesiąt czy kilkaset kilometrów. Czy Wigilia powinna być dniem wolnym od pracy? Za, a nawet przeciw. Witam pana, panie Pawle. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Paweł Kukowski, Gdynia. Moja najkrótsza wypowiedź, odpowiadając na to pytanie. Ten szczególny dzień musi być wolny w Polsce od pracy. Poprośmy o to ustawodawcę, który prawnie usankcjonuje to zagadnienie i uczyni ten dzień wolnym od pracy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Pan Mateusz napisał, niestety nie stać nas na kolejny dzień wolny od pracy i tak czerwonych kartek, tak zwanych w kalendarzu, mamy już dużo. W przyszłym roku, proszę państwa, przypada standardowo 13 dni ustawowo określonych jako wolne od pracy. Biorąc pod uwagę wszystkie święta, także weekend, w przyszłym roku będziemy mieli 113 dni wolnych od pracy. 7 trójek na początku, 22. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam. Halo? Dzień dobry, witam panie. Dzień dobry panu. Jeśli dzień 24 grudnia ma być dniem wolnym, oczywiście tak, ale dla wszystkich. Nie podoba mi się właśnie postawa pana z Solidarności, który twierdzi, że tylko przemęczeni są pracownicy marketów i tego i innych branży. Tak samo. Ja jestem na przykład kierowcą zawodowym i powiem panu, że w Polsce jest taka jedna duża sieć handlowa, której magazyny pracują 365 dni w roku i nieraz już mi się zdarzało 25 grudnia wyjeżdżać. Moja rodzina siedziała przy stole, jadła, bawiła się, natomiast ja musiałem siadać, samochód jechać, gdyż jestem kierowcą zawodowym. I jeśli właśnie wysuwany jest ten postulat, to zgodzę się z panem. Wszystkie branże, a nie tylko markety, nie tylko tak jak górnicy walczą o swoje, bo ta Solidarność troszczy się tylko o pewną grupę, a nie troszczy się o wszystkich pracowników. Dziękuję ślicznie i pozdrawiam. Pan Piotr napisał, Wigilia mogłaby być rzeczywiście dniem wolnym, ale Trzech Króli to powinien być dzień pracujący. To właśnie przez wyborczą ustawę o wolnym w Trzech Króli teraz zrobiła się taka szopka, że nauczyciele na przykład robią sobie ponad 2 tygodnie wolnego. Bronią tego jak niepodległości. Pani Alino, witam. Halo? Dzień dobry, panie. Dzień dobry, pani. Ja również chcę zabrać głos w tej dyskusji. Uważam, podobnie jak mój przedmówca, że dzień Wigilii powinien być dniem wolnym. Jeśli zaś chodzi o handel, to tak, nawet gdyby ten dzień nie był ustawowo wolnym, to handel powinien być absolutnie zakazany w dzień Wigilii. Na potwierdzenie mojej tezy, mojego głosu, chcę przytoczyć taką sytuację, że ilekroć bywam w Niemczech, tam zawsze Wigilia jest dniem wolnym. Nie ma handlu w dzień Wigilii. To tak a propos innych państw. Pani Monika napisała, dziwię się tej dyskusji. W Polsce Wigilia jest wolna nawet w tak laickich Czechach. Pan Tomasz, panie Tomaszu? Dzień dobry, panie. Dzień dobry panu. Ja mam jeszcze inną propozycję. Ja uważam, że w ogóle jeszcze wolny piątek, Wielki Piątek powinien być wolny. Jestem ciekawy, czy panowie z Solidarności chętnie by oddali te wolne dni za dni przypadające w święta. To jest to jakieś totalne nieporozumienie. Ja pracuję akurat w branży hotelarskiej. U nas takiej możliwości w ogóle nie ma. W święta pracujemy na pełnych obrotach. Często. Pracujemy również 25, 26, pracujemy w Nowy Rok, pracujemy w święta wielkanocne. O naszą branżę się nikt nie martwi, ale to jest zrozumiałe, to jest branża hotelarska. A wyobraża pan sobie właśnie a propos takie sytuacje, że oto nie ma komunikacji miejskiej, wszystkie hotele są zamknięte na ten czas? W ogóle sobie nie wyobrażam. Nie o to mi chodzi. Właśnie my traktujemy tą sprawę bardzo poważnie, uważamy, że jesteśmy dla klientów. Natomiast wydaje mi się, że dzień wolny od pracy, taki jak Wigilia, mógłby być. A w branży hotelarskiej należałoby się zastanowić, czy przypadkiem ten okres noworoczno-świąteczny nie należałoby zaczynać, tak jak chociażby to jest w krajach południa Europy, od 26 na przykład do 6 do Czech Króli. Może by to wszystkim ułatwiłoby sprawę i dałoby również branży hotelarskiej trochę oddychnąć. Panie Marianie, halo? Witam serdecznie, panie Kubo. Ja jestem za tym, żeby było wolne, bo mam brata w Niemczech, który, jak wiadomo, Niemcy nie są jakimś ultrakatolickim krajem, są zupełnie odmienne podejście, bardziej laickie niż nasze, a Wielki Piątek i Wigilię mają wolne. To tyle na ten temat. Co na to pan Andrzej? Panie Andrzeju, witam pana, halo? Dzień dobry, ja dzwonię tak trochę z innej bajki. Wprowadzenie w Wigilię dzień wolny, mamy 3 dni wolnego rzędu. Niestety są branże, w których nie da się przez 3 dni, że tak powiem, bez obsługi, nie wiem, w żywieniu zwierząt, w rolnictwie. Poza tym 3 dni wolnego oznaczają 3 dni między innymi zakazu jazdy dla tirów. Nie wyobrażam sobie, żeby na przykład dla żywienia zwierząt nie dowieść w ciągu 3 dni paszy dla zwierząt, dlatego że one po prostu będą dzień czy dwa głodne, więc to są 3 dni, w które musimy, że tak powiem, są wyjęte z życiorysu, a te zwierzęta muszą mieć codziennie. Pan Tomasz, dziękuję, komentuje apele Solidarności. Związkowcy, formułując apele, chcą doprowadzić do tego, by Wigilia była dniem pracy, w którym jak najmniej się pracuje. Stanisław Szwed, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Od wielu lat prowadziliśmy akcje wolne w dni świąteczne, to się udało, mamy 13 dni świątecznych, ale też cały czas jest postulat aktualny, dzień wolny w niedzielę w handlu i myślę, że to też jest kwestia do dyskusji i wtedy przy tej dyskusji warto by się było również zastanowić nad kwestią związaną z Wigilią. Wigilia powinna być dniem wolnym od pracy, to jest też można powiedzieć jako dzień świąteczny i jeżeli walczymy o wolne niedziele, to również Wigilia powinna być dniem wolnym od pracy, żeby szczególnie kobiety, matki mogły przygotować się spokojnie do świąt Bożego Narodzenia. Ciekawy list od naszego słuchacza. Jestem pracownikiem urzędu, wydaję pozwolenia na budowę. Jeszcze nie było Wigilii, gdzie kilka minut przed 16 nie trafiłby się jakiś chętny do dyskusji interesant. A w ten dzień bardzo rezolutne panie domu wysyłają swoich panów właśnie do urzędu, bo być może nie będzie kolejki. Właśnie w ten dzień jest bardzo duża liczba interesantów, przynajmniej u słuchacza. Pan Sławomir, halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Witam pana. W krótkich słowach, uważam, że powinna Wigilia być wolna. Jedno zdanie. Komu się chce pracować ten dzień i kto on tak naprawdę wydajnie pracuje? Ja sam jestem przedsiębiorcą, zatrudniam kilku ludzi, tu już nie chodzi o ilość, ale wiem doskonale o tym. Były takie lata, gdzie musieliśmy pracować, bo musieliśmy, ale przez 17 lat prowadzenia firmy nauczyłem się jednego. Z niewolnika nie ma pracownika i kiedy w końcu ktoś to w tym kraju zrozumie? Oczywiście jest za dużo tych wolnych dni w ciągu roku, niepotrzebnych, choćby nieszczęsnych Trzech Króli, ale są takie daty, są takie dni, gdzie naprawdę, choćby nie wiem co robić, nie przymusi się nikogo do pracy, do efektywnej pracy. Więc ja uważam wolny, a wszystkie inne dni zakasajmy ręce i róbmy porządnie swoją robotę. Wszystkiego dobrego, panie Kubo. Dziękuję. Panie Michale, witamy. Halo? Dzień dobry, witam Dzień panie dobry. Kubo, witam wszystkich. Wie pan co, ja mam takie inne rozwiązanie, taką propozycję. Aha. Mianowicie można było się zastanowić nad tym, żeby zlikwidować wszystkie kościelne czy religijne święta wolne i zamiast tego dołożyć wszystkim około 10 dni do urlopu, do wykorzystania kiedy chcą, kiedy komu jakie święto przypada. Myślę, że to by uspokoiło sytuację. 7 trójek na początku 22. Czekamy na listy, czekamy na telefony. Dziś pytanie, czy Wigilia powinna być dniem wolnym od pracy. Pan Wiesław na antenie, halo? Dzień dobry. Ja chciałbym tylko tyle stwierdzić, że wydaje mi się, że w Polsce obowiązują jakieś tradycje i mój dziadek, o ile wiem, pracował w Wigilię, moja babcia również, pradziadek też. Ja nie widzę powodu, żeby akurat związki zawodowe uzgadniały tego typu rzeczy i zmieniały to, co jest od kilkuset lat obowiązującym w Polsce prawem i obowiązującą tradycją. Dziękuję, to wszystko. Pozdrawiam. Pan Dawid jeszcze. Panie Dawidzie? Witam serdecznie. Witam. Oczywiście tak, powinna być wolna. Jak najbardziej. Aczkolwiek uważam, że w naszych polskich realiach jest to nie do zrobienia, bo większość pracowników pracuje na umowy śmieciowe i takie dni jak 1 stycznia na przykład, to jest żniwo. Wszystkie sklepy są otwierane, dziewczyny pracują i nie ma tak naprawdę możliwości tego uregulowania. Może gdybyśmy zrobili zakaz podania do sklepów, a nie zakaz sprzedawania, to wtedy rzeczywiście miałoby to ręce i nogi, a tak nie ma sensu. Pan Mateusz skarży się, że troszkę przeinaczyłem jego list. Prosi o sprostowanie. Nie stać nas, napisał, na kolejny dzień wolny, więc zabierzmy wolne w Trzech Króli. Zróbmy wolną Wigilię. Pan Janusz, panie Januszu, witam. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja będę odosobniony w swojej opinii, ale uważam, że Wigilia powinna być normalnie dniem pracy. Dwa święta to i tak jest za dużo, bo w wielu krajach jest jedno i to wystarcza. Ja pracuję w branży właśnie handlowej, w marketach i bardzo chętnie pracuję do wieczora, do późnego wieczora w ten dzień. I zresztą wielu pracowników handlu chętnie pracuje, że ta opinia tego obrońcy Solidarności to jest jego opinia, a nie wszystkich pracowników. A poza tym, jak wolne, no to dajmy wszystkim wolne. Lekarzom, pielęgniarkom, służbom drogowym, policji, straży, kolejarzom, jak wolne, to niech wszyscy mają, nie? I to wtedy służbom energetycznym i tak dalej, nie? Taka moja krótka opinia jest. Co na to pani Katarzyna? Halo, witamy panią. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Ja nie obchodzę Wigilii, więc jakby dla mnie ten dzień nie jest bardzo szczególny, ale z kolei pracuję w branży hotelarskiej i często czy moi znajomi, no niestety w tej pracy musimy być. Ale każdy z nas, wiedząc o tym, podjął taką, a nie inną pracę i zobowiązał się do pracowania w święta takie czy też inne. Więc jeżeli ktoś zaczyna pracę w handlu, no chyba sobie doskonale sprawę zdaje z tego, że ktoś będzie chciał we Wigilię zrobić zakupy, tak jak się to działo przez ostatnie 100, 200 czy 300 lat. Więc jakby nie rozumiem w ogóle pomysłu tego ograniczenia, skoro, no tak jak mówię, wybieram taki, a nie inny zawód i to ma pewne konsekwencje. Pan Lesław komentuje, proszę zapytać pana z Solidarności, co mam zrobić jako pracownik w ruchu ciągłym? Sobota, niedziela w pracy, kiedy zrobić zakupy? Proszę walczyć o dzień wolny dla wszystkich pracowników, nie tylko dla handlowców. Grzegorz Byszewski, ekspert pracodawców RP. Ja nie powinna być ustawowo wolnym dniem od pracy, dlatego że w Polsce i tak mam dużo dni wolnych od pracy i każdy kolejny dzień to są wymierne straty dla polskiej gospodarki. Jednak no, też trzeba pamiętać, że to jest wyjątkowy dzień i przedsiębiorcy powinni wykazać się zrozumieniem. W zależności od potrzeb pracownika, od chwilę wcześniej dzwonić go do domu po to, żeby spokojnie dojechać. Myślę, że jeżeli trzeba wprowadzać kolejnego dnia, trzeba pamiętać, że od niedawna mamy dodatkowy dzień wolny od pracy, 6 grudnia, bo między 1 stycznia a 6 grudnia wychodzi nam wydaje się, że jest to potrzebne. 29 minut pozostało do 13, a moim gościem jest pan Łukasz Abgarowicz, senator Platformy Obywatelskiej. Witam pana, panie senatorze, kłaniam się. Dzień dobry państwu. Panie senatorze, wielu naszych słuchaczy bardzo dziwi się, że akurat Wigilia jest dniem pracującym. Dlaczego jest ustawowo dniem roboczym? Tak musi być? Wydaje mi się, że nie musi. Ja pracowałem na rozmaitych stanowiskach jako pracodawca i prowadzący stajnie, gdzie pracuje się nawet w Boże Narodzenie oczywiście, ale uważam, że to powinien być dzień wolny. To jest takie święto, właściwie jedyne w roku, rodzinne, które obchodzą nie tylko chrześcijanie, ale i ludzie niewierzący. To jest polska tradycja i wiem z doświadczenia, że tam, gdzie naprawdę nie potrzeba, ta robota już staje. Wcześniej się zwalnia panie, żeby mogły szykować Wigilię, składa się sobie życzenia i tej pracy w istocie nie ma. Natomiast są oczywiście takie miejsca, gdzie niezależnie od tego, czy ten dzień będzie ustawowo wolny, czy nie, i tak trzeba będzie pracować. To na przykład przy obsłudze zwierząt. No na przykład, ale nie tylko. Niektórzy piszą, że to jest po prostu nieludzkie, że zmęczeni po pracy ludzie często nie mają siły świętować, a z drugiej strony można pytać o wydajność pracy tego dnia, prawda? nie ma wydajności, trzeba sobie powiedzieć. To jest dzień składania życzeń. Jeżeli naprawdę absolutnie czegoś nie trzeba robić z jakiegoś powodu, to się zwyczajnie nie robi. I ja uważam, że tutaj wcale takich strat wielkich w gospodarce z tego tytułu by nie było. Teoretycznie można tego dnia wziąć urlop, ale wielu pracodawców nie godzi się na takie rozwiązanie. Z drugiej strony są i tacy, którzy skracają ten dzień pracy i w efekcie pracownicy kończą o 13-14. Nie ma pan wrażenia, że tego dnia trochę na bakier jesteśmy z wytężoną pracą? Oczywiście, że tak. Dlatego mówię, że takich strat by nie było wielkich z ustanowienia wolnego dnia wigilijnego. No to cóż z tym robimy w takim razie? Może inicjatywa ustawodawcza? Wydaje mi się, że pomału w tą stronę będziemy oscylowali. Tylko ciekawe, kto tą inicjatywę złoży. Na pewno wydaje mi się, że... Na przykład senatorowie. Ja myślę, że warto, żeby przeprowadzić porządną debatę na ten temat, przygotować cały rynek, wykazać te rzeczy i ja jestem zwolennikiem ustanowienia tego dnia dniem wolnym. Na pewno pojawi się w takiej dyskusji, już w naszej pojawia się ten argument związany z gospodarką, napędzaniem tej gospodarki. Te argumenty trzeba będzie przedyskutować. Pan Cezary, to a propos ten list pewnie i takich argumentów, że oto tych dni robi nam się bardzo, bardzo dużo, ale pan Cezary nie jest odosobniony w tej propozycji, jest za, natomiast uważa, że należy zlikwidować święto Trzech Króli, które powoduje tylko to, że firmy rozpoczynają pracę de facto 7 stycznia. No to jest odrębna rozmowa. O święto Trzech Króli, które przypomnijmy sobie jeszcze w czasach PRL-u było przez długi czas dniem wolnym od pracy. Jest to istotne, tradycyjne święto. Ono jest wolne w większości krajów, dniem wolnym od pracy w znakomitej większości krajów europejskich i nie uważam, że z tego trzeba było się wycofywać. Już sobie powiedzieliśmy, że wydajność pracy w Wigilię jest właściwie żadna. Tam, gdzie to jest absolutnie konieczne, ta praca i tak będzie musiała się odbywać. Jak powiadam, 17 lat prowadziłem stajnie i tam się pracuje w każdy dzień, dlatego, bo zwierzęta potrzebują codziennej obsługi. Takich miejsc jest więcej. To jest energetyka, to jest komunikacja i o tym wiemy. Natomiast tam, gdzie tego rzeczywiście nie potrzeba, po prostu tej pracy nie ma w Wigilię. No, możemy sobie to wprost powiedzieć. Czyli jeżeli idzie o efektywność pracy, uważam, że tutaj takich wielkich strat nie będzie. Oczywiście, że jest to jakaś komplikacja dla przedsiębiorców. Wygodniej być w tej chwili dobrym, że tak powiem, panującym panem dla swoich pracowników i panie puścić wcześniej, innych puścić o pierwszej. Nazywa się to, że to jest dzień pracy. Ale to nie jest tak, żeby to moim zdaniem przynosiło jakieś wielkie straty, gdybyśmy to sformalizowali, ten dzień wolny. Wrócimy do rozmowy. Przed godziną 13:00 senator Łukasz Abgarowicz, Platforma, jest moim gościem. Pani Zofia napisała, od wielu lat mieszkam w Danii. Tu od kilku lat 24 dzień grudnia jest dniem wolnym od pracy. Wszystkie sklepy są zamknięte, rozkład jazdy komunikacji też mocno okrojony. Thank you. Pan Tomasz piszący komentuje, nie wierzę, że w handlu ktoś jest stratny przez dzień wolny, wręcz odwrotnie, po dniu wolnym od pracy, święcie lub świętach przychodzi podwójna lub potrójna liczba klientów. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Panie Macieju, witam, halo. Witam, dzień dobry. Witam pana. Ja chciałem powiedzieć, że nie pracuje się w Wigilię de facto i każdy, kto może to zaobserwować, to nie ma z tym żadnego kłopotu. Tak samo jak nie pracuje się w długie weekendy i w dni pomiędzy długimi weekendami, bo to, co się dzieje na ulicach, w centrach handlowych i w miejscach, w których jest 2 albo 3 razy więcej ludzi, to po prostu potwierdza. I nie wierzę oczywiście w to, że wszyscy, którzy wypełniają te miejsca, prowadzą własną działalność, a nie są nigdzie zatrudnieni. Także umówmy się, że po prostu w Polsce stać nas na to, żeby pracować bardzo mało. Dziękuję uprzejmie. Pan Norbert. Panie Norbercie. Witam, panie Kubo. Witam. Panie Kubo, ja chciałem powiedzieć tak. Moim zdaniem Wigilia powinna być dniem wolnym od pracy. Natomiast odnośnie tego wszystkiego, czy w handlu na przykład pracować w Wigilię, czy też w niedzielę na przykład, dosyć długa dyskusja jest u nas w kraju na ten temat. Ja mam tylko jedną prośbę. Polska podobno jest krajem katolickim, bardzo katolickim, wszyscy jesteśmy bardzo wierzący i w takim wypadku pytam się, skąd się biorą ci ludzie w niedzielę na zakupach, czy też na przykład w święta na zakupach, skoro jest bardzo wyraźnie powiedziane dzień święty święcić. Jeśli wszyscy przestaniemy chodzić do sklepów, robić zakupy w święta czy w niedzielę, no to hipermarkety czy firmy zajmujące się tą branżą nie będą ponosiły wysokich kosztów płacenia ludziom za pracę w święta, jeśli nikt nie będzie już chodził do sklepów. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Ciekawy postulat od naszego słuchacza. Chętnie przeniósłbym wszystkie święta dni wolne na miesiące letnie, bo zima jest B. Panie Henryku, witam, halo. Witam serdecznie. Dzień dobry. Proszę pana, ja proponuję, żeby już od razu wprowadzić ustawę do tej, która będzie decydowała o tym, że Wigilia jest wolna, żeby 23 skrócić dzień pracy, bo trzeba będzie się przygotować do 3 dni świąt i właściwie to na pewno przyda się parę godzin wcześniej, żeby można było się dobrze przygotować. A takie, jeszcze powiem, że każde święto w roku jest świętem jedynie raz do roku. Bo ktoś powiedział, że to jest jedyne takie święto w roku. Mhm. Inne święta się nie powtarzają. Pan Bartłomiej. Panie Bartłomieju, halo, tu Trójka. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem zająć głos w tej dyskusji i powiedzieć, że no jeżeli ktoś pracuje w zawodzie, w którym panuje pewna specyfika zawodowa, typu pielęgniarka, typu lekarz, typu nawet rolnik, no to niestety musi pogodzić z tym, że w takim dniu jak Wigilia, tak jest normalnym dniem pracy. Pani Sylwia napisała, jesteśmy państwem świeckim. Każdy dzień wolny od pracy przynosi straty ekonomiczne dla państwa. 7 trójek na początku, 22. A dziś pytanie, przypomnę, czy Wigilia powinna być dniem wolnym od pracy? Pan Krzysztof z nami, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. No ja mam takie trochę wyrzuty sumienia, jak już dzwonię, bo jak coś powiem radykalnie, to potem w archiwum internetowym się nie znajduje, tak jak się nie znalazło tuszka chców znalezionych przypadkiem w Audycja? Tak, i tam Dziwna historia, bo rozmawiałem na ten temat i podobno wszystko Proszę powinno sprawdzić. Być w porządku, ale jeszcze raz jest sprawdzę. Jest przerzedzone bardzo, tak samo nie ma o rajach podatkowych. No, nie dziwi mnie to, powiem szczerze, ale właśnie jakbym nie dzwonił z jakimś radykalizmem, to może by się znalazło. Ale mnie pański radykalizm nie przeszkadza. Wiem, szanuję to, dziękuję, ale no, powiedzmy sobie wprost, nie jest pan tam no, kompleksowo odpowiedzialny, ani nie... Nie obejmuje pan swoją władzą. Nawet bym powiedział, że jestem lekko nieodpowiedzialny, ale wracając, panie Krzysztofie, wracając do tematu. Wracając do tematu, to znaczy ja bym, bo zacznijmy może, kto optuje za tym, bo jakby oddolnie, bo to tak jakbyśmy trochę, jak słucham tej audycji, to się czuję, jakbyśmy retrospektywnie się wrócili kilkanaście lat do tyłu. Otóż ja wyleczyłem się już z religii, no, już 10 lat temu, czy 12, i wcześniej byłem zaangażowany mocno, także znam sprawy religijne, bo i posługiwałem, i takie różne tam. Ale panie Krzysztofie, ale... niech pan zauważy, że nikt nie podnosi argumentów religijnych. O, no właśnie, i to jest właśnie, a przecież tym punktem wyjściowym, no bo my kwestionujemy dzień, w którym może państwo się ratować, bo sytuacja ekonomiczna jest jest drastyczna, zresztą geopolityczna też, bo może by się przydało audycję o zagrożeniu wojennym zrobić wreszcie, ale ja się chciałem spytać, jeżeli pan Marek Lewandowski mówi, że z jakiejś tam solidarności, jakiegoś tam historycznie już skompromitowanego ruchu jest na etacie państwowym, jak wszyscy z Solidarności, z każdej Solidarności, łącznie z sierpniem 80 i rolniczej zresztą też, to ja bym powiedział, niech on zacznie od tego, ile on ma pensji, mówię o tej oficjalnej nawet, bo one są bardzo wysokie, te przychody. Jeżeli on imputuje, że Polacy zasiadają do Wigilii wtedy, kiedy kwestia narodowa nawet już nie może zaopatrzyć rodzin wielodzietnych w podstawowe produkty spożywcze, to może rzeczywiście, jak mają siedzieć przy głodnym, pustym stole, to lepiej, żeby się w ciepłym hipermarkecie, bo już nawet węglem im za chwilę zabronią ogrzewać mieszkania, może by się, więc ja nie wiem, czy pan Lewandowski przejdzie na następny, czy jest, panie Krzysztofie, a kończąc, jest pan na tak, czy jest pan na nie? Proszę państwa, jestem na nie, to znaczy, ja powiem tak, to przerwał mi pan pewną myśl pytaniem, bo ja mówię, gdyby ci ludzie byli wiarygodni, gdyby naprawdę bronili kraju, niech się Solidarność zajmie niepozorowaną obroną kopalni i miejsc pracy, bo niech powie, co za pieniądze, za etat państwowy zrobił tego, co ma statutowo wypełniać, czyli oni mają monopol na obronę, której nie wypełniają w ogóle. Więc to państwo, mówimy o kompletnej fikcji. I w tym momencie, jeśli pan pozwoli, panie Krzysztofie, dam szansę jeszcze pani Elżbiecie. Pani Elżbieto, witam. Halo? Dzień dobry. Powiedział pan przed chwilą, że nie kwestionujemy tutaj jakby aspektu religijnego. Nie, nikt nie podniósł jeszcze tego argumentu. Powiedziałem. Przepraszam, no to ja podniosę. Znaczy od razu powiem, że jestem chrześcijanką i Bóg jest dla mnie jakby na pierwszym miejscu w moim życiu. Natomiast jeżeli ktoś jakby wnikliwie zna Biblię, to wie, że Jezus nie narodził się 24 grudnia i to wprowadził Kościół katolicki. Mm-hmm. Tak samo jak tam poprzedni któryś z rozmówców mówił, że Dzień Święty święcić, to też chciałam powiedzieć, że Dniem Świętym jest sobota. Sabat, a nie niedziela. Także jakby ja jestem na nie, ponieważ 24 grudnia jakby chodzi o religijność, a Jezus nie urodził się tego dnia. Pani Karolina napisała, dziękuję. Niechże Wigilia będzie dniem wolnym od pracy, obowiązkowo. I co to zmieni? 23 dzień grudnia stanie się dniem składania życzeń i pracy do 14. Pan Jerzy, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem zabrać głos. Ja bym proponował, żeby wszystkie święta były w sobotę i w niedzielę i wtedy każdy by był zadowolony. W niedzielę by była Wigilia, w sobotę krócej się pracuje, by był czas na przygotowanie wszystkiego. Ci, co mówią, że potrzebujemy pracować więcej, byśmy mieli od poniedziałku do piątku pracę, także by było wszystko, żeby był zadowolony. Dziękuję. Dziękuję. Za 14 minut godzina 13. Beata Mirska-Piworowicz, prezes Stowarzyszenia Damy Radę. Moim zdaniem Wigilia to jest taki chyba najważniejszy dzień spośród świąt Bożego Narodzenia. W związku z tym wydaje mi się, że najlepiej by było, gdyby był to dzień wolny. Z dwóch powodów. Kolacja wigilijna jest taką szczególną porą i dajemy tym kobietom trochę czasu na to, żeby mogły ją właściwie przygotować. Poza tym jest to taki czas trochę też zadumy i tak naprawdę ten dzień pracy w większości zakładów pracy jest dniem takim bardzo luźnym i wydaje mi się, że poza odfajkowaniem swojego pobytu, tutaj w cudzysłów z jednej, z drugiej strony, to tak naprawdę w tych zakładach pracy nic się szczególnego tego dnia nie dzieje. A gdyby był to dzień wolny, to wiele osób mogłoby w spokoju i w zadumie przygotować się do tego chyba najważniejszego dnia w roku. Co na to pan Piotr? Panie Piotrze, witam. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. No oczywiście jestem za tym, żeby to był dzień wolny, natomiast warto by się było zastanowić nad tym, jak się do tego przygotować. To znaczy istnieją zawody oraz niektóre przedsięwzięcia, które nie mogą być przerwane w Wigilię. I wydaje mi się, że pytanie jest ogólnie zbyt wielkim uogólnieniem, ponieważ nie będzie to nigdy dotyczyło takich zawodów jak służby infrastruktury technicznej, jak transport i wydaje mi się... Służba zdrowia i tak dalej? Tak, wydaje mi się, że powinniśmy być do tego odrobinkę lepiej przygotowani. Tutaj tylko moje małe obawy są związane z tym, że może to prowadzić wręcz, tak jak w rozkładzie świąt tegorocznych, do lekkiego paraliżu, na przykład dostaw ciepła, wody i tym podobnych rzeczy. Pani Natalia napisała: nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że praca w Wigilii jest nieefektywna. Zawsze, kiedy byłam w sklepie w ten dzień, cała obsługa sklepu uwijała się jak mrówki. Panie Robercie, witamy pana. Halo? Witam, halo. Witam pana. Jak powiedzmy, jestem jak najbardziej za wolnym, a skomentować chciałbym powiedzmy takich, powiedzmy, co są przeciwko temu wolnemu, to bym powiedział, żeby zlikwidować wszystkie święta, zlikwidować urlopy i pracować do 70 lat i wszyscy pracodawcy byliby zadowoleni. To ja uważam, że tak wszyscy mówią, tak zdanie jest fizycznie pracujących ludzi w naszym kraju. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja chciałbym się włączyć też do dyskusji z tym, że ja sobie uprościłem pewne rzeczy. To znaczy, nie każdy dzień jest święty. A ponieważ człowiek, po człowieku pozostaje jeden efekt, albo praca, albo brak tej pracy, w związku z tym uprościłem sobie jeszcze bardziej, że każdy dzień jest święty, najlepiej go święcić pracą. I wtedy każdy robi tak, jak mu pasuje. Musi iść do pracy, to musi, nie chce, to nie idzie i po prostu, przepraszam, nie wiem, to jest moja opinia. Pani Małgorzata napisała: z informacji w internecie wynika, że w Niemczech Wigilia nie jest dniem wolnym. Czy może to pan sprawdzić? Z moich informacji też wynika, że jest to dzień w Niemczech pracujący. Pan Sylwester, halo, dzień dobry. Dzień dobry, Sylwester. Witam. Ja uważam, że powinien być to dzień pracujący, tak był zawsze dniem pracującym, bo świętem jest 25 grudnia, czyli to jest dzień Bożego Narodzenia, który rozpoczyna się uroczystą kolacją. Notabene to pożyczone jest to z judaizmu, że zaczyna się po zmierzchu święto. Dziękuję. Pani Małgorzato, halo. Dzień dobry, Gosia z Białegostoku. Dzień dobry. Chciałam powiedzieć, że tutaj chyba odbywa się dyskusja nie o dzień wolny, tylko o dzień wolny dla mężczyzn, ponieważ panie, jak słyszę, mają wtedy pracować w kuchni. I tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję, pozdrawiam. Nie przypominam sobie, żeby ktoś taki postulat zgłaszał. Mirosław Barszcz, Instytut Sobieskiego. Jeżeli chodzi o urzędowe dni wolne od pracy, to w Polsce mamy ich już w tej chwili dosyć dużo i co prawda w Wigilię często w wielu firmach już panuje nastrój świąteczny, ale jednak nie we wszystkich. W związku z tym wydaje mi się, że pozostawienie tej sytuacji w taki sposób, jaki jest teraz, jest jak najbardziej uzasadnione, no bo jeśli byśmy zrobili tak, no to za chwileczkę zaczęlibyśmy zadawać pytania, co z Sylwestrem, czy Sylwestra jest podobnie, co z Wielkim Piątkiem i jeszcze parę dni takich by się pewnie w roku znalazło. Za 9 prawie minut, godzina 13, ponownie na antenie Marek Lewandowski, rzecznik Związku Zawodowego Solidarność, senator Łukasz Abgarowicz, Platforma Obywatelska. Witam panów. Witam. Dzień dobry. Dziś na pytanie, czy Wigilia powinna być dniem wolnym od pracy, 70% internautów trójkowych na tak, 30% na nie. Marek Lewandowski, w przeszłości Solidarność wysuwała taki postulat, Wigilia wolna od pracy, czy też ograniczaliście się do tego, o czym rozmawialiśmy, o czym mówiliśmy, do apeli do pracodawców, zwłaszcza tych pracujących w branży handlowej, spożywczej? Naszym generalnym postulatem jest ograniczenie handlu w niedzielę, a wręcz zakaz tego handlu w niedzielę. Natomiast jeśli chodzi o 24, to zawsze apelowaliśmy, aby ten dzień skracać. Tak jak tu wielu słuchaczy dobrze wskazuje, to nie jest święto, to jest jeszcze przed. Natomiast tak jak mówimy, to wszystko wymaga ogromnie dużo czasu. Natomiast z radością przyjmuję deklarację pana senatora, że warto by się zastanowić i pomyśleć o zmianach w prawie i rzeczywiście ten dzień zrobić dniem wolnym od pracy. Natomiast no, to wymaga też szerokiej dyskusji. I jeszcze jedna rzecz, muszę się do tego odnieść tutaj do jednego ze słuchaczy. Moja pensja w 100% pochodzi ze składek związkowych. Nie jestem na żadnej państwowej posadzie. Związek Zawodowy Solidarność nie jest dotowany przez państwo. Panie senatorze, 24 dzień grudnia jest dniem wolnym w Bułgarii, w Czechach, na Cyprze, w Danii, Estonii, Finlandii, Irlandii, na Litwie, na Łotwie, także na Słowacji, na Węgrzech. Tak więc to nie byłby jakiś odosobniony przypadek. Nie, jak powiedziałem, jestem zwolennikiem, rozmawiałem już z jednym z kolegów senatorów i być może rozpoczniemy debatę zmierzającą do ustanowienia tego dnia niewolnym. Ale chcę powiedzieć, na pociechę pracodawcą i może ku niezadowoleniu związkowców, że my uważamy w Senacie za absurdalny obowiązek oddawania dnia wolnego, jeżeli święto wypada w dzień wolny, na przykład jeżeli 11 listopada wypada w niedzielę. Dlatego, bo jeżeli mówimy z kolei o świętach państwowych, to one są po to, żeby je świętować w tym dniu, a nie żeby odbierać dni wolne. To uważam, by było z korzyścią dla gospodarki z jednej strony, a z drugiej do tego prowadziłoby, żebyśmy świętowali święta wtedy, kiedy one wypadają. Natomiast to tworzy również przestrzeń dla takich uregulowań jak ustanowienie Wigilii dniem wolnym od pracy. Oby to była, skoro jest taka wola, co pan deklaruje, oby była to dyskusja szybsza i skuteczniejsza od tej na przykład dotyczącej płacenia mandatów przez posłów i senatorów, bo ta sprawa wciąż jest nieuregulowana. No widzi pan, panie Kuba, mamy temat kolejnej audycji. Tutaj nie. Pan senator nam podsunął, jeżeli chodzi o te zamienniki, dzień wolny, możemy o tym chętnie porozmawiać. Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Senator Łukasz Abgarowicz, Platforma, na antenie Trójki za 6 prawie minut. Dziękuję i wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. Za 6 minut, godzina 13. Usłyszymy się jutro w samo południe. Obecność obowiązkowa. Autopromocja. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny.